بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: باب التيمم. قوله باب التيمم، لما ذكر المصنف الطهارة بالماء، وكان الإنسان قد لا يجد الماء أو لا يقدر على استعماله، أعقبه بالتيمم لأنه بدل منه وخلف عنه، والخلف يتبع الأصل. Alipotaja mwandishi rahimahullah tahara ya maji, na kwa kuwa mwanadamu huenda akakosa maji au maji yapo lakini hawezi kuyatumia kwa udhuru, pengine kwa ugonjwa au udhuru wote mwingine, moja kwa moja akataja mlango wa tayammum, kwa sababu tayammum ni badala ya wudhu na ghusl. Na siku zote badala hufuata asli, haiwezekani kutanguliza badala kisha ndio asli. Kwa hivyo akataja asli ambayo ni tahara ya maji, kisha baada ya kutaja asl moja kwa moja akaingia katika kutaja albadal wa huwa tayammum. Wal asl fihi alkitab was sunna wal ijma', na asl katika ibada ya tayammum ni Qur'an. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba, aya iko wazi. Kadhalika sunna, kama utakavyosoma hadithi ya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu fi sahih: u'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Hadithi itaja Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, nimepewa mambo matano, hakuna mtume yeyote kabla yangu amepewa. Na katika yale aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam: waju'ilat li al-ard masjidan wa tahura. Masjidan bi maana mtu aweza kuswali sehemu yoyote katika ardhi, na tahuran bi fathi ta bi maana huwa tahurun fi nafsihi wa yutahhiru ghayrahu, ni tahur katika nafsi yake ardhi, na pia utahirisha yule anayetaka kujitahirisha na ile mchanga ikiwa sababu zimepatikana. Wal ijma', qala ibn al-Mundhir rahimahullahu ta'ala fi al-ijma', wa ajma'u ala anna at-tayammum bit-turabi dhil-ghubari jais. Waijmaa ya wanaovioni kuwa tayammum kwa kutumia mchanga ulio na vumbi ya juzu. Hii ni kwa ijmaa. Watayammumu lughatan alqasd. Qala Allah ta'ala: wala tayammamu alkhabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi. فالتيمم لغة القصد، كقصودية جام. وشرعا هو قصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين بنية التطهر للصلاة ونحوها. نكتك شريعة تيمم huwa qasdu sa'id at-tayyib, ni kukusudia ardhi, ambayo ni tahara. Limashi alwajhi, kwa ajili ya kufuta uso kwa vumbi lake. Waliyadaini, na viganja viwili. Biniyati tatahuri lissala, kwa nia ya kujitahirisha kwa ajili ya sala. Wanahwiha, na nyinginezo katika ibada ambazo ni sharti uwe katika hali ya tahara unapotaka kuzifanya. Wa huwa min khasais hadhihi al-umma, tayammum ni katika khasais za ummati Muhammad. Bimaana hakuna umma yoyote kabla ya ummati Muhammad alayhi salatu wassalam ambao wameruhusiwa kufanya tayammum. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: هو من خصائص المسلمين ومما فضلهم الله به على غيرهم من الأمم. تيمم نكتك خصائص زو إسلام ولا هكون أمواته kabla ya Waislamu waliruhusiwa na kuwekewa tayammum. Kwa hivyo ni katika vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha huu umma juu ya umma wengine waliopita. Thumma qala fa fi sahihaini an Jabir ibn Abdullah anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala u'titu khamsan لم يعطهن نبي قبلي. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema nimepewa mambo matano, hakuna mtume yote aliyepewa kabla yangu. Kisha akaorodhesha na kusema: nusirtu birru'bi masirat shahrin, nimenusuriwa kwa kutiwa hofu maadui zangu kwa umbali wa mwendo wa mwezi mzima, yani kabla ya kuwavamia tayari wana nini, wana hofu. Waju'ilat li al-ard masjidan wa tahura, na mimi nimefanywa hii ardhi yote kuwa ni msikiti na ni tahur, naweza kujitahirisha kwa kutumia mchanga wake na vumbi lake, bi maana kutumia kwa tayammum. Fa ayyuma rajul min ummati adrakathu as-sala falyusalli, hakuna udhur wa sala, popote inapokupata ile sala basi una msikiti wako na ni ardhi na una cha kujitahirishia, ikiwa sio maji nini, mchanga. Al-hadith. Kwa hivyo kwa ushahidi wa hii hadith, u'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli, bimaana hakuna umma wowote kabla ya mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutumiliza ambao mpewa nini, ibada ya tayammum au ruhusa ya tayammum. Qawluhu wa huwa an-naw'u ath-thani min at-taharati, waqad sabaqa bayan an-naw' al-awwal wa huwa at-taharatu bil-ma, hii ni aina ya pili ya tahara, na tumetangulia kutaja aina ya kwanza, nao ni kujitahirisha kwa kutumia nini, kwa kutumia maji. قوله وهو بدل عن الماء, اختلف العلماء في أن التيمم هل هو بدل عن الماء أم مبيح, ومختلفيان ونوفيون يه تيمم نبدال يا ماجي أما نمبيح يكروه ستوك فنيل عبادة نوالها يندوه إلي حدث أليك ونايو. Pengine mtu akiona lafzi hii mubih ama badal auna labda tofauti ni ndogo, lakini ndani yake kuna tofauti kubwa sana baina ya wale wanaovioni waliosema ni mubih. Mubih bimaana imewekwa kwa ajili ya kukujuzishia wewe kufanya zile ibada ambazo imewekwa sharti tahara, na badal ni kuwa ni badala yake, bimaana kama vile maji, basi tayammum ni vile vile katika ahkam, kuwa kile kinachoruhusiwa kukifanya unapotawadha kwa mfano, ndiyo hivyo hivyo katika tayammum, kile unachoruhusiwa kukifanya katika gosho ya janaba hivyo hivyo ndio inavyokuwa nini tayammum. Hiyo ndio maana ya badal. Na mubih ni kuwa inapofika wakati wa swala sasa huna maji, wa tayammum ili ikujuzishie tu wewe kuiswali ile swala, kisha ukimaliza shafani ishakwisha ile tayammum, sha expire. Waongojea watakusoma Qur'an, tena wafanya tayammum wasoma Qur'an. Ukimaliza kusoma Qur'an watakuswali rak'a mbili kwa mfano, ume tayammum kasala alfajiri, watakusoma Qur'an nenda tena katayammum kusoma Qur'an. Ukimaliza watakuswali rak'ataini mfano za dhuha, uende tena kufanya nini tayammum, kwa sababu ni mubih, kisha uswali tena rak'a mbili. Ukimaliza rak'a mbili ishafanya nini Shakespeare, kwa lugha ya kisasa ili nieleweke. Hiyo ndio maana ya mubih, yabeba maana hivyo. Ama tukisema ni badal, bimaana ni kitayammum kwa ajili ya salati alfajiri kwa mfano, nitatayammum, nitaswali alfajiri, nitasoma Qur'ani, nitaswali shuruq, nitakwenda huku, nitakwenda kule, maadamu sijatangua tayammum yangu nabaki katika nini hali kama ile. Mshona tofauti ya tayyib. Ash-Sheikh Al-Sa'di rahimahullah hapa sema wa huwa badalun anil ma, ni badala ya maji. Wa hadha al-qawl alladhi ikhtarahu al-allamatu as-sa'di rahimahullah ta'ala huwa ar-rajih in sha'a Allah. Na hii kauli aliyochagua al-Imam as-Sa'di rahimahullah ndiye kauli iliyo na uzito zaidi insha Allah. Wa ma'nahu anna at-tayammuma 'iwab wa khalaf 'anil ma. Na maana yake ni kuwa tayammum ni badala ya maji. Kwa hivyo yanapokosekana maji pale pale atumia tayammum na yafanya kazi ile ile ya nini ya maji. Wala yajuzu ma'a wujudihi ay ma'a wujudil ma, haijuzu kutayammum ikiwa ile maji yapo, kwa sababu tayammum ni badala, ni badala ya maji. وقد رجح هذا القول جمع من الحفاظ والمحققين. نوميت لينغوف هي قول نكويبا ترجيح كيكون لسيو كيدوغو كتك حفاظنا محققين. منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى. شيخ الإسلام يكون لك وقول يكون بدل. كذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. والصنعاني في سبل السلام. والشيخ ابن باز كما في غاية المرام. والعثيمين في الشرح الممتع. هاو نوفيوني ووتي ومكويندك وقولي يكو قول الراجح نكو تيمم نبدالة نيني نبدالة يطهر يا ماجي. كوفكيلي أمباتشو تشجوزو كيفانيك وطهر يا ماجي بيا تشجوزو كيفانيك وينيني تيمم. وفي نين المآرب للبسام الشيخ البسام أنا منين مزور سانا كتك كتلي ينقوفه قول سيما رحمة الله عليه. إن البدل يأخذ حكم المبدل منه في كل شيء. هي بدل هي بدالة يتكو حكم يكيلي كيلي تبدليشوا يعني إلو كوجة بدلاياك كتك كلا كيتو. Tayammum imekuja badala ya kutumia nini? Maji. Kwa hivyo kila ahkam zinazochukuliwa na maji pia tayammum itachukua zile ahkam zote bidun istithna. Fa idha arafna hadhihi alqa'ida, tukijua hii qa'ida, qa'ida gani? Anna albadal ya'khudhu hukma almubdal minhu fi kulli shay. Mafhum hadha? Tuko pamoja? Naam. Tayyib. Fa idha arafna hadhihi alqa'ida, alimna anna kull almasail allati farraqa fiha fuqahauna bayna taharati alma' wa bayna taharati at-tayammum annaha dha'ifa. Tukishaifahamu hii qa'ida, tufahamu kuwa hapa kila masala katika masail ambayo wametafautisha fuqaha wetu baina ya tahara ya maji na tahara ya tayammum wakatoa tofauti zote ni dhaifu. لأنها مخالفة لهذه القاعدة التي اعتمدوها كسباب يخليف يالي وليويكك ونتفوت هي قاعدة أنبوبية ويتقمينك ويكبالي. ولأن ما قالوه لم يبنى على دليل عقلي ولا على دليل نقلي كسباب yale masail waliyotaja kuwa ni tofauti baina ya tahara ya maji na tahara ya tayammum ya mchanga hayakujengewa kwa dalili ya akili wala kwa dalili ya Qur'ani na Sunna naql. Wa inna ma'tamadu fi dhalika anna tayammum mubih la rafi', bali kile walichokitegemea wao ni kuwa tayammum ni mubih yenye kukujuzishia wewe kufanya ile ibada ambayo ni sharti kuwa katika hali ya tahara, la rafi' wala haiondoi ile hadath. Ndivyo walivyojengea masail haya. Walhaqu annahu rafi'un lilhadath, na haki ni kuwa tayammum ni yenye kuondoa ile hadath. Wa annahu taharatun shar'iyyatun kamilatun hatta yujad alma' أو يقدر على استعماله. نكون طهارة كاميلي يكشريا أم بيه تميك ما دام ماجيها يباتيكاني مبكا يباتيكاني أو مبكا يلي أسيويزا كتميا ماجي أويزا كتميا ماجي. ومن المسائل الضعيفة التي عدلوا بها عن القاعدة كتك مسائل أم بيه ضعيف ambayo kwa sababu yake wamepinda katika hii kaida iliyo sawa walioikubali wao, wajaaluha mukhalifa au mukhalifa litaharati bilma, wakaweka kuwa ni tofauti masail haya kutokamana na kujitahirisha na maji ni haya yafuatayo. Moja, anna tayammum la yasihu hatta yadkhula waqt alibada التي يراد التيمم لها. wale waliosema ni mubih wasema tayammum haisihi mpaka wakati wa ile ibada uingie. Tuseme kwa mfano wataka kuswali salati al-asr, itabidi usubiri wakati wa salati al-asr uingie. Ukishaingia wakati wa salati al-asr ndio ujuzishio kufanya nini? Tayammum kisha swali salati al-asr. Hii ni kwa kauli ya wale waliosema kuwa ni mubih wala sio badal wala sio rafi'. Wa ala alqawl bi annahu rafi'un yasihhu qabla alwaqt, na kwa kauli ya wale waliosema bali tayammum yaondoa ile hadath, wasema hata kabla ya wakati aweza kutayammum ukaingia wakati wa swala na kaswali. Nifahamu hapa vizuri. Hao wengine wasema la, mpaka wakati wa swala uingie ndio atayammum. Lakini hao waliosema hakuna tofauti baina ya tahara ya maji na tahara ya mchanga ya tayammum, wasema pia kama vile kutawadha waweza kutawadha kabla ya wakati wa sala, basi pia kutayammum waweza kufanya nini? Kutayammum kabla ya wakati wa sala ukaisubiri ile sala ikiingia wakati wake ukaswali. Pili, wasema butlan tayammum bi khuruj alwaqti, wakati wa ile ibada ukishaondoka na tayammum pia shafani shatanguka. Tuseme kwa mfano ametayammum kwa ajili ya salatu dhuhri, kisha akabaki na tayammum yake kama ile mpaka wakati wa dhuhri ukatoka, basi kwa kutoka ule wakati tayammum yake tayari shafani ishatanguka, itabidi atayammum tena kwa ajili ya swala ya nini? Ya asri. Hivi ndivyo wanavyosema. Wa ala alqawl bi annahu rafi'un la yabtulu bi khuruj alwaqt, na kwa kauli ya wale wanaosema kuwa ni rafi' ni yenye kuondoa hadath, basi tayammum haitanguliki kwa kuondoka kwa wakati wa ile ibada. Tatu, ta'yinuhu niyyat ma yutayammamu lahu min fardhin أو نفل أو أي عبادة تشرع لها الطهارة. وقول يا والي ونوسيما كواني مبيح وسيما نلزيما وكاتي وتيمم ujue ni nia gani, kwa kitu gani watayamum. Kwa mfano, mimi natayamum kwa ajili ya kuswali swala ya sunna. Mfano, kwa hivyo nikitayamum, lazima nia yangu iwe natayamum kwa ajili ya swala nini? Ya sunna peke yake. Iwe ni swala ya sunna peke yake. Au ibada yote ile nyingine ambayo imewekwa ni sharti iwe katika tahara. Lazima wakati wa tayammum uwe na nia hiyo. Wa annahu idha nawa bitayammumihi ibada la yusalli bidhalika tayammum. La yusalli bidhalika tayammum ibadatun a'la minha. Kwa mfano umenuia ibada fulani. Tuseme kwa mfano nimetayammum kwa ajili ya kuswali sunna. Mara wakati wa faradhi ukaingia. Nikasema wacha nifanye nini? Ni swali faradhi. Kwa kauli ya wale wanaosema ni mubihi, itabidi ufanye nini? Uregelee tena tayammum. Kwa sababu ibada ya sunna iko chini kuliko ibada ya nini? Ya faradhi. Wa ala alqawl bi annahu rafi'un la yushtaratu. Kwa kauli ya wale wanaosema ni rafi'un lilhadath, hawakuweka sharti kama hilo, bali wewe tayammum ufanye ibada zote zinazostahili nini? Sharti la tahara. Kwa hivyo waweza kuswali sunna, waweza kusoma Qur'an, waweza kufanya tawaf, waweza kuswali faradhi, haina tatizo lolote. Kwa hivyo haya masuala yote waliyojengea ili kutofautisha baina ya tahara ya maji na ya tayammum, yote haya masail ni dhaifa, hakuna tofauti. Tumefahamiana sisi? Kwa hivyo kaulu rajih ni kuwa tayammum ni badala ya kutumia maji. Kwa hivyo kama vile ni badala, basi pia ahkam zake yabeba ahkam za kutumia maji vile vile, hakuna tofauti. Wallahu ta'ala a'lamu bi ahkamihi. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.